महाभारत विराट पर्व कीचक वध पर्व चतुर्दशोध्याय। कीचक का द्रौपदी पर आसक्त हो उसे प्रणय याचना करना और द्रौपदी का उसे फटकारना। वैशंपाणुवाच वसमानेषु पार्थेषु मत्स्यस्य नगरे तदा महारथेषु छन्नेषु मासा दश समाययुः याज्ञसेनेषु देष्णां तु शुश्रूषन्तीं विशाम्पते आवसत्परिचारार्हां सुदुःखं जनमेजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय कुंती के उन महारथी पुत्रों को मत्स्यराज के नगर में छिप कर रहते हुए धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। राजन, यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्ट से वहां रहती थी। तथा चरन्ति पांचाली सुदेशनाया निवेशने ताम देवीं तोषयामास तथा चांतः पुरस्त्रियः। सुदेशना के महल में पूर्वोक्त रूप से सेवा करती हुई पांचाली ने महारानी तथा अंतःपुर के अन्य स्त्रियों को पूर्ण प्रसन्न कर लिया। तस्मिन् वर्षे गतप्राये कीचकस्तु महाबलः सेनापतिर्विराटस्य ददर्श द्रुपदात्मजाम्। जब वह वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया तब की बात है, एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक ने द्रुपद कुमारी को देखा। ताम दृष्ट्वा देवगर्भाभां चरन्तीं देवतामिव कीचक कामयामास कामबाण प्रपीडितः। राजमहल में देवांगना की भांति विचरती हुई देव कन्या के समान कांति वाली द्रौपदी को देखकर कीचक कामबाण से अत्यंत पीड़ित हो उसे चाहने लगा। स तु कामाग्नि संतप्तः सुदेशाम् अभिगम्य वै प्रहिसन्निव सेनानीम् वचनम् अब्रवीत्। काम वासना की आग में जलता हुआ सेनापति कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हँसता हुआ सा उससे इस प्रकार बोला। नेयं मया जात पुरेह दृष्टा राज्ञो विराटस्य निवेशने शुभां रूपेण चोन्मादयतीव माभृशं गंधेन जाता मधिरेव भामिनी। सुदेश ने यह सुंदरी जो अपने रूप से मुझे अत्यंत उन्मत्त सा किए देती है, पहले कभी राजा विराट के इस महल में मेरे द्वारा नहीं देखी गई थी। यह भामिनी अपने दिव्य गंध से मेरे लिए मदिरा सी मादक हो रही है। का देव रूपा हृदय अंगमा शुभे या चक्षमेकस्य कुतो त्रशोभने चित्तं विनिर्मथ्य करोति मां वशे न चान्यदत्रौ सदमस्ति मे मतम्। शुभे, यह कौन है? इसका रूप देवांगना के समान है, यह मेरे हृदय में समा गई है। शोभने, मुझे बताओ यह किसकी स्त्री है और कहाँ से आई है? यह मेरे मन को मथ कर मुझे वश में किए लेती है। मेरे इस रोग की औषधि इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई नहीं जान पड़ती। अहो तवेयं परिचारिका शुभां प्रत्यग्रह रूपा प्रतिभाति मामयम् अयुक्त रूपम हि करोति कर्मते प्रसास्तु माम यच्च ममास्ति किंचन। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह सुंदरी तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है इसका रूप नित्य नवीन है। तुम्हारे यहाँ जो काम यह करती है वह इसके योग्य कदापि नहीं है। मैं चाहता हूँ यह मेरी गृह स्वामिनी होकर मुझ पर और मेरे पास जो कुछ है उन पर भी एक छत्र शासन करे। प्रभूत नागास्वरथम महाजनम समृद्धियुक्तम बहुपान भोजनम मनोहरम कांचन चित्रभूषणम गृहम माहक्षोभयतामयम मम। मेरे घर में बहुत से हाथी घोड़े और रथ हैं, बहुत से सेवा करने वाले परिजन हैं तथा उसमें प्रचुर संपत्ति भरी है। भोजन और पेय की उसमें अधिकता है, देखने में भी वह मनोहर है, सुवर्णमय चित्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे उस विशाल भवन में चलकर यह सुंदरी उसे सुशोभित करे। ततः सुदेशाम मनुमंत्र केचक ततः समभ्येत नराधिपात्मजाम वाच कृष्णाम अभिशान्तयस्तदा मृगेन्द्र कन्यामिव जम्बुकोवरे। तदनंतर रानी सुदेशना की सम्मति ले कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर उसे सांत्वना देता हुआ बोला, मानो वन में कोई सियार किसी सिंह की कन्या को फुसला रहा हो। का त्वं कस्यासि कल्याणी कुतो वा त्वं वरानने प्राप्ता विराट नगरम तत्त्वमाचक्षुशोभने। उसने द्रौपदी से पूछा, कल्याणी तुम कौन हो और किसकी कन्या हो, अथवा सुमुखे तुम कहाँ से इस विराट नगर में आई हो, शोभने ये सब बातें मुझे सच सच बताओ। रूपमग्रम तथा कांति सौकुमार्य मनोत्तमम कांचा विभाति वक्त्रम ते शशांक इव निर्मलम। तुम्हारा यह श्रेष्ठ और सुंदर रूप, यह दिव्य कांति और यह सुकुमारता संसार में सबसे उत्तम है, और तुम्हारा निर्मल मुख तो अपनी छवि से निष्कलंक चंद्रमा की भांति शोभा पा रहा है। नेत्रेषु विपले शुभ्रु पद्मपत्र निभे शुभे वाक्यम ते चारु सर्वांगे परपुष्ट ऋतोपमम। सुंदर भौहों वाली सर्वांग सुंदरी, तुम्हारे ये उत्तम और विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित है। तुम्हारी वाणी क्या है, कोकिल की कूक है। एवं रूपा मया नारी काचिदन्या महीतले न दृष्ट पूर्वा सुश्रोणी यादृशे त्वम निंदिते। सुश्रोणी अनिंदिते, जैसे तुम हो ऐसे मनोहर रूप वाली कोई दूसरी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लक्ष्मी पद्मालया का त्वम अथ भूति सुमध्यवे हे श्री कीर्तिरथो कांति आसाम का त्वम वरानने। सुमध्य में तुम कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी हो, अथवा साकार विभूति सुमुखी लज्जा श्री कीर्ति और कांति इन देवियों में से तुम कौन हो। अतीव रूपिणी किं त्वाम अनंगांग विहारिणी अतीव भ्राजसे शुभ्रु प्रभेवेन्दोरनुत्तमाम। क्या तुम कामदेव के अंगों से क्रीड़ा करने वाली अतिशय रूपवती रति हो। शुभ्रु तुम चंद्रमा की परम उत्तम प्रभा के समान अत्यंत उद्भासित हो रही हो। अपि चे क्षण पक्षमाणां स्मृतं ज्योत्स्नोपमं शुभम दिव्यांशुरश्मिभिवृत्तं दिव्यकांति मनोरमं निरीक्ष वक्त्रचंद्रं ते लक्ष्म्यानुपमयायुतं कृष्णे जगति को देह कामस्य भसको भवेन। तुम्हारा सुंदर मुखचंद्र अनुपम लक्ष्मी से अलंकृत है, तुम्हारे नेत्रों की अधखुली पलकें चांदनी के समान मन को आह्लादित करने वाली है, दिव्य रश्मियों से आवृत तुम्हारा यह मुखचंद्र दिव्य छवि के द्वारा मन को रमा लेने वाला है। इसे देखकर संपूर्ण जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो काम के अधीन न हो जाए। हारालंकार योग्यौ तु स्तनौ चोभौ सुशोभनौ सुजातौ सहितौ लक्ष्म्या पीतौ वृत्तौ निरंतरौ। तुम्हारे दोनों स्तन हार आदि आभूषणों के योग्य और परम सुंदर है, ये ऊंचे श्री संपन्न स्थूल गोल गोल और परस्पर सटे हुए हैं। कुड्मलाम्बुरुहाकारौ तव शुभ्रोपयोधरौ कामा प्रतोदा व्योमां तुदश्चारुहासिनी। सुंदर भौहों तथा मनोरम मुस्कान वाली सुंदरी, कमल कोश के समान आकार वाले तुम्हारे दोनों उरोज कामदेव के चाबुक की भांति मुझे पीड़ा दे रहे हैं। वली विभंग चतुरम स्तन भार विनामितम कराग्र सम्मितम मध्यम तवेदम तनु मध्यमे। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि हाथों के अग्रभाग से अंगूठे से लेकर तर्जनी तक के भित्ते से माप ली जा सकती है। वह त्रिवली की तीन रेखाओं से परम सुंदर दिखती है। तुम्हारे स्तनों के भार ने उसे कुछ झुका दिया है। दृष्टे वचारु जघनम थरित पुलीन सन्निभम काम व्याधीर साध्यो मामप्याक्रामति भामिनी। नदी के दो किनारों के समान तुम्हारे मनोहर जघन को देख लेने से ही कामरूपी असाध्य रोग मुझ जैसे वीर पर भी आक्रमण कर रहा है। जज्ज्वाल चाग्निमतनो दावाग्निरिव निर्दयः तत्संगमाभि संकल्प विद्धो माम दहत्ययम्। निर्दयी कामदेव अग्निस्वरूप होकर दावा नल की भांति मेरे हृदय रूपी वन में जल उठा है। तुम्हारे समागम का संकल्प इसमें घी का काम करता है, इससे अत्यंत प्रज्वलित होकर यह काम मुझे जला रहा है। आत्म प्रदान वर्षेण संगमाम्भोधरेण च समयस्व बरारोहे ज्वलंतम मन्मथानलम्। बरारोहे, तुम अपने संगम रूपी मेघ से आत्मसमर्पण रूपी वर्षा द्वारा इस प्रज्वलित मदनाग्नि को बुझा दो। मत चित्तोन्मादन करा मन्मथस्य सरोत्कराः त्वत्संगमासा निशिता तीव्रा शशनिभानरे मह्यं विदार्य हृदयम् इदं निर्दय वेगिता प्रवेष्टा यशिता पांगी प्रचंडा चंड दारुणा अत्युन्माद समारंभा प्रत्युन्माद करा मम आत्म प्रदान संभोगै मामुद्धर तुम मिहार्हसी। चंद्रमुखी, मेरे मन को उन्मत्त बना देने वाले कामदेव के बाण समूह तुम्हारे समागम की आशा रूपी शान पर चढ़कर अत्यंत तीखे और तीव्र हो गए हैं। खजरारे, नयन प्रांतों वाली सुंदरी, अत्यंत क्रोधपूर्वक जलाए हुए काम के वे प्रचंड एवं भयंकर बाण दया शून्य हो वेग से आकर मेरे इस हृदय को विदीर्ण करके भीतर घुस गए हैं और अतिशय उन्माद सन्निपात जनित बेहोशी पैदा कर रहे हैं। वे मेरे लिए प्रेमोन्माद जनक हो रहे हैं। अब तुम ही आत्मदान जनित संभोग रूप औषध के द्वारा यहाँ मेरा उद्धार कर सकती हो। चित्रमाल्याम्बरधरा सर्वाभरण भूषिता कामं प्रकामं सेवत्वं मया सह विलासिनी। विलासिनी, विचित्र माला और सुंदर वस्त्र धारण करके समस्त आभूषणों से विभूषित हो मेरे साथ अतिशय काम भोग का सेवन करो। नार्हसी हा सुखम वस्तुम सुखार्हा सुखवर्जिता प्राप्नुयनुत्तमं सौख्यम मत्तस्वं मत्तगामिनी। यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट है, अतः तुम ऐसे स्थान में निवास करने योग्य नहीं हो। तुम सुख भोगने के योग्य हो किंतु यहाँ सुख से वंचित हो। मस्ती भरी चाल से चलने वाली सैरंध्री, तुम मुझसे सर्वोत्तम सुख भोग प्राप्त करो। स्वादुन्य अमृत कल्पानि पेयानि विविधानि च पिबमाना मनोज्ञानि रममाणा यथा सुखम्। अमृत के समान स्वादिष्ट और मनोहर भांति भांति के पेय रसों का पान करती हुई तुम्हें जैसे सुख मिले उसी प्रकार रमण करो। भोगोपचारान् विविधान् सौभाग्यं चाप्यनुत्तमं पानं पिब महाभागे भोगैश्चानुत्तमैषु वै इदं विरूपं प्रथमं तवानघे निरर्थकं केवलमद्यभामिति अधार्यमाणाश्रगिभ्योत्तमा शुभां न शोभसे सुन्दरी शोभना सती। महाभागे, नाना प्रकार की भोग सामग्री तथा सर्वोत्तम सौभाग्य पाकर उत्तमोत्तम शुभ भोगों के साथ पीने योग्य रसों का आस्वादन करो। अनघे, तुम्हारा यह सर्वोत्कृष्ट रूप सौंदर्य आज की परिस्थिति में केवल व्यर्थ जा रहा है। भामिनी, जैसे उत्तम हार को यदि किसी ने गले में धारण नहीं किया तो उसकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार सुंदरी तुम शुभ स्वरूपा और शोभामयी होकर भी किसी के गले का हार न बन सकने के कारण सुशोभित नहीं होती हो। त्यजामि दारान् मम ये पुरातनां भवन्तु दास्यस्तव चारुहासिनी अहं च ते सुन्दरि दासवत् स्थितः सदा भविष्ये वस गोवराणे। चारुहासिनी, यदि तुम चाहो तो मैं पहले स्त्रियों को त्याग दूंगा अथवा वे सब तुम्हारी दासी बनकर रहेंगे। सुंदरी सुमुखी, मैं स्वयं भी दास की भांति सदा तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी उवाच अप्रार्थनीयामिह मां सूतपुत्राभिमन्यसे निहीन वर्णाशैरन्ध्रिं विभत्सां केशकारिणीं। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, तुम मुझे चाहते हो, छी छी, मुझसे इस तरह की याचना करना तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। एक तो मेरी जाति छोटी है, दूसरे मैं सरेंद्री दासी हूँ, विभत्स वेश वाली स्त्री हूँ तथा केश संवारने का काम करने वाली एक तुच्छ सेविका हूँ। स्वेशुदारे सुमेधावे कुरते यत्नमुत्तमम् स्वधारनृतोषासु नरो भद्राणि पश्यति। बुद्धिमान पुरुष अपनी पत्नी को ही अनुकूल बनाए रखने के लिए उत्तम यत्न करता है। अपनी स्त्री में अनुराग रखने वाला मनुष्य शीघ्र ही कल्याण का भागी होता है। न चा धर्मेण लिप्येत न चा कीर्ते मवाप्नुयात् स्वधारे सूरते धर्मो मृतस्यापि न संशयः। मनुष्य को चाहिए कि वह पाप में लिप्त न हो, अपयश का पात्र न बने। अपने ही पत्नी के प्रति अनुराग रखना परम धर्म है, वह मृत पुरुष के लिए भी कल्याणकारी होता है, इसमें संशय नहीं है। स्वजाति दारा मर्त्यस्य हि लोके परत्यच प्रेत कार्याणि कुर्वन्ति निवापय तर्पयन्ति च। अपनी जाति की स्त्रियां मनुष्य के लिए इहलोक और परलोक में भी हितकारिणी होती है, वे प्रेत कार्य अर्थात अंत्येष्टि संस्कार करती और जलांजलि देकर मृतात्मा को तृप्त करती है। तदक्षयम् च धर्म्यम् च स्वर्गम् आहुर्मनीषिणः स्वजातिदार जा पुत्रा जायन्ते कुलपूजिता। उनके इस कार्य को मनीषी पुरुषों ने अक्षय धर्म संगत एवं स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला बताया है। अपने जाति के स्त्री से उत्पन्न हुए पुरुष कुल में सम्मानित होते हैं। प्रिया हि प्राणिनां दारा तस्मात् त्वं धर्मभाग् भव परदार रतो मर्त्यो न च भद्राणि पश्यति। सभी प्राणियों को अपनी ही पत्नी प्यारी होती है, इसलिए तुम भी ऐसा करके धर्म के भागी बनो। पर स्त्री लंपट पुरुष कभी कल्याण नहीं देखता। परदारास्मि भद्रम ते न युक्तम तव सांप्रतम दयिता प्राणिनाम दारा धर्मम समनुचिन्तय। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरे की पत्नी हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, इस समय मुझसे इस तरह की बातें करना तुम्हारे लिए किसी तरह उचित नहीं है। जगत के सब प्राणियों के लिए अपनी ही स्त्री प्रिय होती है, तुम धर्म का विचार करो। परदारेण ते बुद्धिर्जातु कार्या कतंचन विवर्जनम य कार्याणाम एतत्सुपुरुषम व्रतम। पराई स्त्री में तुम्हें कभी किसी तरह भी मन नहीं लगाना चाहिए, न करने योग्य अनुचित कर्मों को सर्वथा त्याग दिया जाए, यही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मिथ्या विगृह्णो हि नरः पापात्मा मोहमाश्रितः अयसः प्राप्नुयात् घोरम् महद्वा प्राप्नुयात् भयम्। झूठे विषयों में आसक्त होने वाला पापात्मा मनुष्य मोह में पड़कर भयंकर अपयश पाता है अथवा उसे बड़े भारी भय अर्थात मृत्यु का सामना करना पड़ता है। वै सम्पानुवाच एव मुक्तस्तु सैरन्ध्या कीचकः काम मोहित जानन्नपि सुदुर्बुद्धि परदारा विमर्शरे दोषान् बहुन् प्राणहरान् सर्वलोक विगर्हितान् प्रोवाचेदम सुदुर्बुद्धि द्रौपदी अजितेन्द्रियः। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय सैरंध्री के इस प्रकार समझाने पर भी कीचक को होश न हुआ, वह काम से मोहित हो रहा था। यद्यपि उस दुर्बुद्धि को यह मालूम था कि पराई स्त्री के स्पर्श से बहुत से ऐसे दोष प्रकट होते हैं जिनके सब लोग निंदा करते हैं तथा जिनके कारण प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है, तो भी उस अजितेंद्रिय तथा अत्यंत दुर्बुद्धि ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा। नार्हस्येवं वरारोहे प्रत्याख्यातुं वरानने मां मन्मथ समाविष्टं तत्कृते चारुहासिनी। वरारोहे सुमुखे, तुम्हें इस प्रकार मेरी प्रार्थना नहीं ठुकरानी चाहिए। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे लिए काम वेदना से पीड़ित हूँ। प्रत्याख्याय च मां भेरो वसगं प्रियवादिनम् नूनम तमसतापांगे पश्चातापम करिष्यति। भीरु, मैं तुम्हारे वश में हूँ और प्रिय वचन बोलता हूँ। कजरारे नैनों वाली सैरंध्री, मुझे ठुकरा कर तुम निश्चय ही पश्चाताप करोगी। अहम हि शुभ्रूराजस्य कृष्णस्यास्य सुमध्यमे प्रभुर्वासेता चैव वीर्ये च प्रतिमस्थितौ। शुभ्रु सुमध्य में मैं इस संपूर्ण राज्य का स्वामी और इसे बसाने वाला हूँ। बल और पराक्रम में इस पृथ्वी पर मेरी समानता करने वाला कोई नहीं है। पृथिव्याम समो नास्ते कश्चिदन्य पुमानिह रूप यौवन सौभाग्य भोग चारुत्तम शुभ। रूप यौवन सौभाग्य और सर्वोत्तम शुभ भोगों की दृष्टि से इस भूतल पर मेरी समता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। सर्व काम समृद्धे सुभोगे स्वनूप से मे स्वय भोक्तव्ये सुच कल्याणी कस्माद्दासे रताशसी। कल्याणी, जब संपूर्ण मनोरथों से संपन्न अनुपम भोग यहाँ भोगने के लिए तुम्हें सुलभ हो रहे हैं, तब तुम दासीपन में क्यों आ सकता हो। मया दत्तमिदं राज्यं स्वामिन्यसि सुभानरे भजस्व मां वरारोहे भुक्त भोगानुत्तमान। सुभानरे, मैंने यह संपूर्ण राज्य तुम्हें अर्पित कर दिया, अब तुम्हें इसकी स्वामिनी हो। वरारोहे, मुझे अपना लो और मेरे साथ उत्तमोत्तम भोगों का उपभोग करो। एव मुक्ता तु सा साध्वी कीचकेना शुभम वचः कीचकं प्रत्युवाचेदं गर्हयन्त्यस्य तद्वचः। कीचक के इस प्रकार अशुभ अर्थात पापपूर्ण वचन कहने पर सती साध्वी द्रौपदी ने उसके उन ओछी बातों की निंदा करते हुए इस प रकार उत्तर दिया। सैरंध्रुवाच मासूत पुत्र मुह्यस्व माद्य त्यक्षस्व जीवितम् जाने हि पंचभिर्घोरैः नित्यं मामभिरक्षिताम्। सैरंध्री बोली, सूत पुत्र, तू आज इस प्रकार मोह के फंदे में न पड़, अपने जान न गवा। तुझे मालूम होना चाहिए कि पांच भयंकर गंधर्व मेरी नित्य रक्षा करते हैं। न चाप्यहम त्वया लभ्या गंधर्वा पतयो मम ते त्वां निहन्यो कुपिताः साध्वलं माव्यनीनथ। वे गंधर्व ही मेरे पति हैं, तू कदापि मुझे पा नहीं सकता। मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे, अतः संभल जा, इस पाप बुद्धि का त्याग कर दे, अपना सर्वनाश न करा। अशक्य रूपम पुरुषैरध्वानम गंतुमिच्छसि यथा निश्चेतनो व्याल कुलस्थ कूलमुत्तरम तरतो मिच्छति मंदात्मा तथा त्वं कर्तुमिच्छसि। अरे तो उस राह पर जाना चाहता है जहाँ दूसरे पुरुष नहीं जा सकते, जैसे नदी के एक किनारे पर बैठा हुआ कोई मंद बुद्धि अचेत बालक दूसरे किनारे पर तैर कर जाना चाहता हो, वैसा ही विनाशकारी कार्य तो भी करना चाहता है। अंतर्महिम वा यदि ऊर्ध्वमुत्पते समुद्र पारम यदि वा प्रधावसे तथापि तेषां न विमोक्षमर्हसि प्रमाथिनो देवसुता हि खेचराः। सूत पुत्र, मुझ पर कुदृष्टि डालकर पृथ्वी के भीतर अर्थात पाताल में घुस जा, आकाश में उड़ जा अथवा समुद्र के उस पार भाग जा, तथापि मेरे पतियों के हाथ से तू छूट नहीं सकता, क्योंकि मेरे पति देवताओं के पुत्र तथा आकाश में विचरने वाले हैं। वे अपने शत्रुओं को मत डालने की शक्ति रखते हैं। माम ही तमम अवमन्वान सूतपुत्र विनंक्षसे आसचाद्यैव नचिरात सपुत्र सह बांधव। सूतपुत्र, तू मेरा अपमान कर रहा है, अतः पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित तू आज ही शीघ्र नष्ट हो जाएगा, तेरे विनाश में अब विलंब नहीं है। दुर्लभाम अभिमन्वानो माम वीरैरभिरक्षिताम पतिस्यस्य वसस्तूर्णम वृत्तांत तालपलम यथा। मैं वीर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित होने के कारण तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। मेरा अपमान करने से शीघ्र ही विवस्ता पूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगा जैसे ताड़ का फल अपने मूल स्थान से नीचे गिरता है। यो मामज्ञाय कामार्थम अवधाने प्रभासते असक्तस्तोपमान शैलम न लंघयितुमर्हति। तू मुझे नहीं जानता, इसलिए कामातुर होकर बहकी बहकी बातें कर रहा है, परंतु कोई असमर्थ पुरुष कितना ही प्रयत्न करे वह पर्वत को नहीं लांघ सकता। दिशा प्रपन्नो गिरगहराणि वा गुहां प्रवेष्टोऽन्तरितोऽप्यवाक्षिते जुह्वन् जपन् वा प्रपतन गिरे सटाद हुतासनादित्य गतिं गतोऽपि वा भार्याभिमन्ता पुरुषो महात्मनां न जातुमुच्चेत् कथञ्चनाहतः। चाहे कोई संपूर्ण दिशाओं की शरण लेता फिरे, पर्वत की बड़ी बड़ी कंदराओं अथवा दुर्गम गुफाओं में छिप जाए या पृथ्वी के अंदर ही रहने लगे, होम और जप में संलग्न रहे, पर्वत के शिखर से कूद पड़े, जलती आग अथवा सूर्य की प्रचंड रश्मियों की शरण ले, तो भी महात्मा गंधर्वों की पत्नी का अपमान करने वाला पुरुष कभी किसी तरह भी उनके हाथ से जीवित नहीं बच सकता। मोघम तवेदम वचनम भविष्यते प्रतोलनम वा तुलिया महागिरे हुतासनम प्रज्वलितम महाबले निदाघमध्यान्नैवातुर स्वयं प्रवेष्टु कामो शिवधाय चात्मन कुलस्य सर्वस्य विनाशनाय च। तेरी ये सब बातें व्यर्थ होगी, तेरे लिए मुझे पाना किसी महान पर्वत को तराजू पर तौलने के समान महान असंभव है। गर्मी की दोपहरी में जब किसी महान वन के भीतर प्रचंड दावानल धधक चुका हो, उस समय उसमें स्वयं ही घुसने वाले किसी आतुर पुरुष की भांति तो भी अपने और समस्त कुल के विनाश के लिए ही वहां प्रवेश करना चाहता है। सदैव गंधर्व महर्षि सन्निधौ सनागलोकासुर राक्षसालये गूढ़स्थितां मामवमन्य चेतसा न जीवितार्थी शरणं तमाप्स्यसि। मैं यहाँ अपने स्वरूप को छिपा कर रहती हूँ, फिर भी तू मन से समझ बूझ कर मेरा अपमान करना चाहता है, किंतु याद रख तू ऐसा करके यदि अपना जीवन बचाने के लिए देवताओं गंधर्वों और महर्षियों के निकट चला जाए अथवा नागलोक असुर लोग तथा राक्षसों के निवास स्थान में भी पहुंच जाए तो भी तू वहां शरण नहीं पा सकेगा। तम काल रात्रि मिव कश्चिदातुर किम्मां दृढ़ं प्रार्थयसे हृदय कीचक किम्मातुरंके सहितो यथा शिशुः चंद्रम जगिक्षुरिव मन्यसे हिमां। कीचक, जैसे कोई रोगी काल रात्रि का आवाहन करे उसी प्रकार मुझे प्राप्त करने के लिए तो क्यों आज दुराग्रह पूर्ण प्रार्थना कर रहा है। अरे, जैसे माता की गोद में सोया हुआ शिशु चंद्रमा को ग्रहण करना चाहे, क्या तू उसी प्रकार मुझे पाना चाहता है। तेषां प्रियां प्रार्थयतो न ते भुवि गत्वा दिवं वा शरणं भविष्यति न वर्तते कीचक ते दिशा शुभं याते न संजीवनमर्थयेतसा। कीचक, उन गंधर्वों के प्रियतमा से ऐसी अनुचित प्रार्थना करके पृथ्वी अथवा आकाश में भाग जाने पर भी तुझे कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा। तू इतना कामांध हो गया है कि तुझे वह शुभ दृष्टि वह बुद्धि नहीं प्राप्त होती जो तेरी मंगल कामना करे, जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचकवध पर्वणि कीचक कृष्णा संवादे चतुर्दशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचक द्रौपदी संवाद विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ।